Media Expert. Przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%. A do tego pierwsza rata gratis. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 12 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Pieniądze na pewno dostaniemy, a rząd już realizuje założenia Krajowego Planu Odbudowy, mówi premier. Przyjęcie unijnego pakietu migracyjnego stanowi złamanie zakazu handlu ludźmi, powiedział europoseł PiS. Ukraińska armia wyzwoliła spod rosyjskiej okupacji kilka kolejnych miejscowości na południu kraju. Jestem więcej niż pewien, że otrzymamy pieniądze z KPO, powiedział w Łochowie na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Unia Europejska blokuje Polsce wypłatę środków ze względu na niespełnienie tzw. kamieni milowych. Szef rządu podkreślił, że ministerstwa zaczęły już realizować Krajowy Plan Odbudowy. Bo my te pieniądze dostaniemy. Nie chcemy czekać, aż się te spory zakończą. Nie boimy się tego i realizujemy te projekty prefinansowane z Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli też instytucji, którą utworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie premiera z mieszkańcami Łochowa odbyło się w ramach akcji PiS Trasa dotrzymanego słowa. Przyjęcie unijnego pakietu migracyjnego stanowi złamanie jednej z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, jaką jest zakaz handlu ludźmi, powiedział w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Europoseł podkreślił, że ze względu na to Polska nie może się zgodzić na wejście pakietu w życie. Na to nie możemy przystać ze względów zasadniczych, powiedziałbym moralnych, ale także ze względów na bezpieczeństwo Polski, żeby uniknąć tych problemów, które są udziałem krajów Europy Zachodniej, problemów zarówno ekonomicznych, bo nie są to ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy. Większość tych ludzi, olbrzymia większość bierze socjal i jest obciążeniem dla systemu gospodarczego danego kraju. To generuje problemy kulturowe, religijne, cywilizacyjne i także dotyczące bezpieczeństwa. Decyzję o przyjęciu unijnego pakietu migracyjnego podjęli w ubiegłym tygodniu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były temu przeciwne. Wstrzymały się od głosu Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. Strona opozycyjna stworzyła fałszywe przekonanie, iż Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów może uniemożliwić start w wyborach parlamentarnych, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Eurodeputowany podkreślił, że część parlamentarzystów, która zabierała głos podczas debaty w tej sprawie, nie zapoznała się z ustawą. Wymyślono tutaj tę historię o tym, że to jest ingerencja w zbliżające się wybory, że to uniemożliwi niektórym politykom być może możliwość startu w wyborach. No informacja absolutnie kłamliwa. Na bazie tej informacji w Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja tuż po tym, jak ta ustawa została podpisana przez prezydenta, więc rozumiem, że większość zabierających głos poza reprezentantami Polski nie miała pojęcia, jak wygląda ta ustawa, ale nie zostawiono na niej suchej nitki. Zbigniew Kuźmiuk dodał, że Komisja do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów może ujawnić fakty niekorzystne dla opozycji w Polsce. Może też uderzyć w interesy Berlina i odkryć kulisy niemieckiej polityki. Ukraińskie wojska przesunęły swoje pozycje o kilka kilometrów w głąb okupowanego terytorium na południu kraju. Zacięte walki trwają także w Donbasie. Jak poinformował ukraiński sztab generalny, doszło do 25 bezpośrednich starć z wrogiem. Według oficjalnych informacji podanych przez ukraińskie władze, ukraińskie oddziały wyzwoliły wsie Błahodatne, Neskuczne oraz Makarivkę i przesunęły się około 7 kilometrów do przodu. Jest to odcinek frontu na południu kraju, na pograniczu obwodów donieckiego i zaporowskiego, gdzie ukraińskie oddziały od kilku dni prowadzą działania ofensywne. Według nieoficjalnych danych Ukraińcy mogli przesunąć się tam nawet o kilkanaście kilometrów. Inny kierunek ataków ukraińskich wojsk na południowym froncie to odcinek na południe od miasta Orichiv w obwodzie zaporowskim. Z kolei na wschodnim odcinku frontu w Donbasie intensywne walki trwają wokół Bachmutu, Awdijivki, ale też na pograniczu obwodów Ługańskiego i Donieckiego w kierunku miasta Łyman. Paweł Buszko, Polskie Radio. W części kraju utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe, powiedział w TVP Info rzecznik Lasów Państwowych. Michał Gzowski podkreślił, że pożary często powodują ludzie nieprzestrzegający zasad obowiązujących w lesie. W tym roku Straż Leśna interweniowała już 50 tysięcy razy z powodu wjazdu do lasu samochodem lub innym pojazdem mechanicznym. Pokrywa silnika, kiedy ma kilkadziesiąt stopni, nawet przy suchej ściółce może spowodować pożar. Palimy ogniska, palimy grille, zostawiamy śmieci. Nawet taka, przepraszam, głupia butelka, którą zostawimy w lesie, może spowodować pożar. No, kiedy jest bardzo sucho, kiedy jest duże słońce, no oczywiście ona się nagrzewa i nawet w ciągu kilkunastu sekund może dojść do pożaru. A taki pożar, kiedy jest lekki wiaterek, rozpowszechnia się po bardzo dużym terenie i ciężko go opanować. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący dużego zagrożenia pożarowego w lasach na Podlasiu, zachodnim Pomorzu, Mazowszu i Wielkopolsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień zapowiada się pogodnie, tutaj zazwyczaj małe zachmurzenie lub umiarkowane, natomiast na wschodzie sytuacja inna, zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu mogą się pojawić. Temperatury od 18 na wschodzie do 24 stopni na zachodzie, chłodniej na południowym wschodzie od 13 do 17, wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. To dobrze, że wolno będzie spadać. Proszę Państwa, na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 8 i Państwo słuchają Pory na Trójkę. Dzisiaj rozmawiamy o truskawkach, o tym, z czym je łączyć, jak... Z uśmiechem będziemy je łączyć. Przerobić, żeby zmarnować jak najmniej, albo w ogóle, żeby nie marnować najlepiej tych truskawek. No i mamy kolejną inspirację. Do truskawkowego menu chciałbym dorzucić naleśniki truskawkami i to wszystko polane bitą śmietaną. No i od razu dzień nie może stać się lepszy, jeżeli przyjmiemy takie coś dobrego z samego rana. Polecamy o każdej porze dnia i nocy właściwie te truskawki spełniają swoją podstawową rolę, czyli poprawiają humor. Poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień, nowa energia, nowe pomysły także. Na pomysł wpadła jedna z japońskich prezenterek w telewizji. Postanowiła rzucić pracę i rozpocząć nowy rozdział. Jak go zapisała? No, o tym wszystkim Państwu opowiemy, ale to za kilka minut. 2 2 7 3 linia do Państwa dyspozycji. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. pora na trójkę. Minut po ósmej. W Japonii odbywają się lekcje uśmiechu i cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, bo wielu ludzi przez pandemię i noszenie maseczek zapomniało, jak to się robi, czyli jak się uśmiecha. Prowadzi te zajęcia Keiko Kawano, profesjonalna nauczycielka uśmiechu. Pracowała ona wcześniej jako prezenterka radiowa i ze swoimi nietypowymi lekcjami ruszyła w 2017 roku. Jej firma nazywa się Ega Oiku, czyli edukacja uśmiechu. Okazuje się, że lekcjami uśmiechu w tym roku jest zainteresowanych aż 4 razy więcej osób niż rok temu. Na zajęcia zgłaszają się nie tylko osoby prywatne, ale również całe firmy, które chcą w ten sposób polepszyć samopoczucie swoich pracowników. Na taki stan rzeczy miała wpływ pandemia, przez którą ludzie nosili przez większość czasu maseczki i zapomnieli, jak się uśmiechać, chociaż przecież za maseczką można się było uśmiechać, tylko nie było tego uśmiechu widać. Chociaż nakaz noszenia maseczek w Japonii został zniesiony w marcu, to wiele osób ukrywa dalej swój uśmiech pod maseczką. Jak zatem wygląda uśmiech idealny, proszę Państwa? Najpierw należy się uśmiechnąć ustami, potem policzkami, a na samym końcu oczami. Radek, pięknie, pięknie ci to wychodzi. Ja cały czas trenuję. Na zajęciach uczniowie uśmiechają się do tabletu, który ocenia, czy robią to właściwie. Ciekawe, co by tablet tutaj wyświetlił po twoim uśmiechu. Perfect. Myślę, że tak. Trudno uwierzyć, że takie lekcje się w ogóle odbywają i że są potrzebne, ale pandemia wywróciła życie ludzi do góry nogami. Chociaż powoli wracamy do stanu przed pandemią, to wiele rzeczy nigdy już nie będzie takich samych, mówi nauczycielka uśmiechu. Dobry sposób na biznes, prawda? Dobry pomysł zresztą, żeby tak się nauczyć na nowo uśmiechać. Ja mógłbym trenować. Być trenerem w takiej szkole. Wydaje mi się, że tutaj tajemnicą jest to, że trzeba pomyśleć o czymś przyjemnym. No właśnie o czym? O czym, żeby tak się człowiek cały zadowolił. Znaczy, to jednym to wychodzi naturalnie, to prawda, a inni potrzebują pomocy. Ale jednocześnie, żeby to nie był sztuczny uśmiech. Może o truskawkach? Nie. Może o czymś innym, nie wiem. Może o państwa weekendzie? Może państwo wiedzą. 2 2 7 3. Zachęcamy. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Love me. Jaki kraj i jakie potrzeby, takie warsztaty, można powiedzieć. Wracając do tematu warsztatów z uśmiechania się w Japonii, proszę państwa. Jest podobno 5 podstawowych typów uśmiechu, z którymi spotykamy się na co dzień. Uśmiech z zaciśniętymi wargami, wykrzywiony uśmiech, uśmiech z opuszczoną szczęką, uśmiech z ukradkowym spojrzeniem i uśmiech George'a W. Busha. Oho. Tak na koniec. Można przejść wszystkie etapy. 1, 2, 3, 4, 5. Skoro Japończycy mają warsztaty z uśmiechania się i jest im to potrzebne, to może my spytamy państwa i zastanowimy się razem wszyscy nad tym, czy u nas są jakieś warsztaty potrzebne. I z czego się śmiejemy? Z czego może byśmy, co moglibyśmy poćwiczyć my jako Polacy? No właśnie, 2 2 7 3. Cały czas w tej sprawie można się uśmiechnąć do nas. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.

proszę na siebie uważać. Kolejne radio nawigatory po południu, a teraz serwis Trójki i Karolina Kozińska. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał wczoraj telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Prezydenci omówili ustalenia szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w Bratysławie oraz aktualny stan przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Tymczasem na froncie siłom ukraińskim udało się wyzwolić kilka miejscowości, jednak jak oceniają eksperci, na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o przełomie w trwającej kontrofensywie. Rosyjskie źródła próbują umniejszyć ukraińskie sukcesy, by nie przyznać, że doszło do przerwania linii obrony. Wojska ukraińskie prowadziły 10 i 11 czerwca operację kontrofensywne na co najmniej 3 odcinkach frontu i mają zdobycze terytorialne, w tym miejscowość Storożewę w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. W Paryżu odbędzie się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Prezydent Emmanuel Macron przyjmie w Pałacu Elizejskim prezydenta Andrzeja Dudę i niemieckiego kanclerza Olafa Scholza. Głównym tematem rozmów będzie wsparcie militarne dla Ukrainy w kontekście przygotowań do kilku kluczowych międzynarodowych spotkań. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący zagrożenia pożarowego w lasach. Obowiązuje on w części województw podlaskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. RCB wzywa, by zachować ostrożność i nie używać otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie, bo do pożarów najczęściej przyczynia się właśnie działalność człowieka. Pełen serwis o 9:00. Ponownie w Trójce serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Kibice nie tylko piłki lubią takie historie. Puszcza Niepołomica, ekipa z zaledwie 16-tysięcznego miasta pod Krakowem, awansowała do PKO Ekstraklasy. W finale barażu pokonała na wyjeździe Bruk Bettermalikę Nieciecza po dogrywce 3-2. Pracujący z Puszczą od niemal 8 lat trener Tomasz Tułacz komplementował po meczu swoich podopiecznych. Brakuje mi nawet słów, żeby uwypuklić to, co czuję do nich i jak jestem dumny z tych chłopaków. Chciałem podziękować za rywalizację Wiśle Kraków, Termalice. Myślę, że w sportowej rywalizacji stanęliśmy przeciwko sobie i wygrał po prostu zespół skuteczniejszy. Trener Tułacz wspomniał Wisłę Kraków. Puszcza pokonała Białą Gwiazdę w półfinale barażu w Krakowie. Zresztą na stadionie Wisły będzie rozgrywać swoje domowe mecze w Ekstraklasie. Obiekt w Niepołomicach nie spełnia wymogów licencyjnych. Kompleks kortów na Roland Garros to jeden z najpiękniejszych na świecie. Tu wczoraj o historyczne osiągnięcie postarał się Nowak Dżokowicz. Pokonał w finale French Open w 3 setach ubiegłorocznego finalistę Kaspera Ruda i po raz 23 zwyciężył w Wielkim Szlemie. To absolutny rekord. Tytuł mniej od wczoraj ma Rafa Nadal. Nie myślałem przed meczem, że jedna wygrana dzieli mnie od historycznego sukcesu. To zasługa mojego teamu. Stworzyli wokół mnie bańkę, żebym mógł się do tego spotkania dobrze przygotować. I osiągnięcie jest takie, jak zakładaliśmy. Jestem szczęśliwy i dumny. Powiedział po wczorajszym finale Nowak Dziokowicz. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze nie wiedział, co chyba trudno, to przypominamy, że w sobotę Iga Świątek wygrała kobiecy Roland Garros po raz 3, a 2 z rzędu. Czy żużlowcy Motoru Lublin po raz kolejny zostaną mistrzami Polski? To bardzo możliwe. Wczoraj w PGE Ekstralidze aż 59-31 wygrali za Zapatorem Toruń. Gdyby koszykarze Kinga Szczecin pokonali dziś we Wrocławiu ekipę Śląska, wywalczyliby tytuł mistrzów Polski. Dziś spotkanie finałowe w Energa Basket Lidze numer 5. W serii do 4 zwycięstw 3-1 prowadzi King, ale gospodarze wieczornego spotkania nie chcą gościom ułatwić zadania, mówi zawodnik Śląska Daniel Gołębiowski. Obrona to jest klucz, ofensywna zbiórka i nie danie tranzycji wilkom morskim. Musimy grać do ostatniego gwizdka, bo naprawdę drużyna Kinga, tak jak pokazała wcześniej, gra do końca, gra z zaangażowaniem i z serduchem. Mówił Daniel Gołębiowski. Początek meczu w hali stulecia we Wrocławiu o 20:00. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 15:30. Dzisiaj prawie wszędzie słonecznie, ale ten tydzień ma przynieść opady deszczu. Dzisiaj jedynie na wschodzie. Temperatura od 18 stopni na Podkarpaciu do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Śmiech jest zaraźliwy, podobnie jak ziewanie. Neurony lustrzane tutaj odgrywają dużą rolę. Śmiejemy się najbardziej z samego śmiechu. Jeśli widzimy, że ktoś się pięknie do nas śmieje, no to sama radość. Jak się okazuje, wystarczy godzina zajęć w ramach warsztatów śmiechu, żeby poczuć pierwsze dobre skutki śmiechu, bo takie zajęcia również są w Polsce prowadzone. Ciekaw jestem właśnie, czy byliby chętni, jeśli takie zajęcia byłyby organizowane powszechnie. Pracuję w zakładzie fotograficznym, gdzie wykonuję często zdjęcia do różnego rodzaju dokumentów, do paszportów i powiem, powiem tak, w naszym kraju kochanym niestety uśmiech jest bardzo niepożądany, niewskazany, już dyskwalifikuje zdjęcie właśnie takich dokumentów. Czyli dużo jest do zrobienia. Spróbujemy? Oczywiście, uwaga, 3, 4. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Jutro będzie wtorek. Tak jest. A później lepiej. Środa, czwartek i piątek. Bo bliżej piąteczku, weekendu oczywiście, prawda? To jest powód, żeby się uśmiechnąć. A teraz 25 minut pozostało do 9. Trzeci Polskiego Radia. Gdy nie bawi cię już świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy cię ból, nie fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj. świat się skończyć miał. Ciało mówi w miłosnej studni, już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nie przytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Wspieranie kreatywności, przełamywanie stereotypów, zmiana spojrzenia na rzeczywistość, ułatwianie kontaktów społecznych to tylko nieliczne z licznych zalet śmiechu i tego, co możemy zyskać, chodząc na przykład na warsztaty, które nas nauczą się uśmiechać i śmiać. Proszę sobie nie odmawiać. You're made of something. No dobrze, my swoje warsztaty śmiechu mamy już zaliczone. Także pośmieliśmy się, że są pewne rzeczy, które zostają tylko poza anteną. No nie można wszystkich tajemnic zdradzać przecież. Tak, proszę państwa. I nasz program dobiega końca. Dziękujemy. Zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała Małgorzata Łukowska, telefony odbierał Bartek Bielecki. A dziękuję Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, jaka w końcu jest decyzja, czy Lewica weźmie udział w tych konsultacjach na temat edukacji, na które zaprasza Trzecia Droga, czy nie? Bo najpierw Krzysztof Gawkowski powiedział oczywiście tak, a później inni politycy Lewicy, o nie, nie, to z Konfederacją to nie, z PiS-em to nie, to jak w końcu będzie? Nie, no na pewno nie weźmiemy udziału, no, na głowę jeszcze nie upadliśmy, żeby konsultować jakiekolwiek zmiany w edukacji z Czarnkiem, nie ma takiej opcji. Nie sądzę, żeby Czarnek jest... Żeby pan minister najgorszym. Czarnek się tam wybierał. No to tym bardziej, pani redaktor, nie będziemy uczestniczyli w żadnych rozmowach, w których uczestniczy Konfederacja i PiS. My chcemy szkoły wolnej, chcemy szkoły całkowicie innej od tej, którą wyobraża sobie i Konfederacja i PiS. W związku z tym w takich rozmowach na pewno uczestniczyć nie będziemy jako Lewica, bo Lewica chce szkoły świeckiej, wolnej, szkoły, która jest bardziej praktyczna, mniej teoretyczna. Czyli w ogóle nie ma szkoły wolnej od Czarnka, nie ma najmniejszej dyskusji. Nikt z Lewicy nie pojawi się na tego typu konsultacjach, w których, pseudokonsultacjach, w których uczestniczy PiS, Czarnek i Konfederacja. A jaki jest odzew na propozycję Lewicy, by zawrzeć pakt sejmowy? Czy są jakieś oficjalne odpowiedzi? No bo tak, to miało być jakieś porozumienie chyba na piśmie nawet. No to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Nie ma żadnej odpowiedzi, na czym ubolewamy jako Lewica, bo Lewica po raz kolejny wychodzi z dobrym pomysłem. Przypomnę, że to my 4 lata temu zaproponowaliśmy pakt senacki, który działa do dzisiaj i mam nadzieję będzie kontynuowany. Tym razem proponujemy pakt sejmowy, czyli podpisanie takiej umowy minimum programowego i umowy o współrządzeniu. No i niestety odzew jest inny. Ubolewam nad tym, a ponieważ wyborcy muszą dostać sygnał. O nieatakowanie się w czasie kampanii, a nawet jakieś wspólne przedsięwzięcia, tak? Zarówno programowe, oraz jak o taką wstępną umowę co do przyszłego rządu, że on w ogóle będzie, tak? Dokładnie. Czyli szukanie wspólnego mianownika, który jest możliwy na opozycji do realizacji. Dzisiaj niestety na to jeszcze odpowiedzi nie mamy. Apeluję, 4 miesiące do wyborów. Naprawdę bardzo mało czasu. Najwyższa pora, żeby wysłać sygnał do wyborców opozycji o pełnej mobilizacji do tego programowej, do tego, że chcemy współrządzić i przedstawić tą wizję, pomysł na rządzenie. No jak mamy przekonywać tych wyborców, że chcemy współrządzić, jak nie opowiemy im nawet, co konkretnie. No dobrze, ale panie pośle, gdzie tutaj jest konsekwencja? Z jednej strony Trzecia Droga proponuje konsultacje, a że z osobami, które wam się... Ja nie chcę rządzić z Konfederacją i z PiS-em, przepraszam. No ale to nie był na temat rządzenia. Tylko, czego? Wizji szkoły. To było jakieś przedsięwzięcie, prawda? Moje jeżeli wizji szkoły. Wspólne przedsięwzięcie. Redaktor, mam nadzieję, że w naszej wspólnej wizji szkoły nie ma miejsca dla ludzi w postaci Czarnka. Naprawdę, panie redaktor. Ja nie sądzę, że to tam Trzecia Droga miała koncepcję Przemysława Czarnka przejmować. Ale, to chodzi o jakąś dyskusję. Przedstawiciele PiS-u mieli brać udział w tym. No naprawdę, szkoła, którą czyli zarządza Czarnek... Czyli na tym etapie Czarnek, nie ma żadnych rozmów to obok z władzą. Giertycha jest najgorszą szkołą w III Rzeczpospolitej. Co do tego chyba mamy jasność. I Lewica na pewno nie będzie uczestniczyła w tego typu dyskusjach. No dobrze. A jak mówią eksperci, to wspólne przedsięwzięcie w postaci marszu 4 czerwca zmaksymalizowało zyski, bo państwo tam chyba w tych propozycjach mówią o maksymalizowaniu zysków, ale zmaksymalizowało zyski bardziej Platformy Obywatelskiej niż innych ugrupowań, których sympatycy czy też politycy brali w tym udział. No te pierwsze sondaże pokazują, że od mieszania w tym kotle nie przybywa opozycji i pora zastanowić się, jak doprowadzić do tego, żeby wszystkie siły polityczne na opozycji ładnie wyrosły, a nie tylko jedna, która zdominuje pozostałe i doprowadzimy no do tego, jak, co się wydarzyło w 2015 roku, pozwolić im się różnić. To znaczy Hołownia i PSL kierują swoją ofertę do innych wyborców. Czyli już Platforma Obywatelska wspólna do innych. Lista jest ostatecznie złożona do politycznego grobu. Ze strony Lewicy nie. My uważamy, że jesteśmy w stanie... No jak się różnić? No, można się różnić, można artykułować różne rzeczy do różnych wyborców. No, na pewno lewica różni się przecież, to pani redaktor jest jako doświadczona dziennikarka, przecież widzi te różnice między nami a PSL-em, Hołownią i Platformą Obywatelską. Pokazywać tą różnorodność i zgarnąć jak najwięcej poparcia. Na tym to powinno polegać. I dzisiaj ten marsz pokazał na pewno ogromny entuzjazm wyborców opozycji do wygrania. Teraz opozycja musi pokazać, że jest gotowa wygrać te wybory. Ale do wygrania, czy do wygrania Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Tango, który trzeba zatańczyć we czworga, bo jeżeli któregokolwiek z partnerów zabraknie do tego tanga, to przegramy tak jak w 2015 roku, kiedy lewicy zabrakło trochę głosów, kilka milionów głosów poszło do kosza, zdyskontował to PiS i wygrał i przejął władzę w Polsce. Słuchałam wczoraj rozmowy z Borysem Budką na antenie Polsat News i on mówi, że Platforma dowiezie pierwsze miejsce do wyborów, tak żeby wyborcy mieli pewność, że ten najsilniejszy pokona PiS i będzie współtworzył bardzo dobry, nowoczesny europejski rząd. Czy nie odczytuje pan tych słów przypadkiem jako zachęty dla wyborców, by w sytuacji, kiedy nie ma tej wspólnej listy, głosowali właśnie na Platformę, które dowiezie ten sukces? Każdy będzie chwalił swoje ugrupowanie, robił wszystko i wykorzystywał każdą możliwość, żeby oczywiście wspierać swoje ugrupowanie, ale trzeba zrozumieć na opozycji, że wyborcy muszą mieć swoją ofertę i nie można się podgryzać, nie można się atakować, dlatego zaproponowaliśmy jako Lewica pakt sejmowy. Apeluję do wyborców, którzy mają serce po lewej stronie, żeby głosować na lewicę, bo jeżeli nie zagłosujemy na którąkolwiek z tych sił politycznych w odpowiedni sposób, odpowiednią siłą, to wygra po raz kolejny PiS. I to jest memento dla nas wszystkich z 2015 roku. A czy jeśli będą kolejne podobne przedsięwzięcia, jak ten marsz sprzed tygodnia, to lewica będzie w tym brać udział? My chcieliśmy uczestniczyć w tych marszach w pozostałych miastach, ale dostaliśmy jasny sygnał, że to są już marsze partyjne, w których inne ugrupowania opozycyjne nie są tak miłe. Bardziej. No tak, wiece, to ma pani redaktor rację, to są wiece. Dostaliśmy sygnał, że to są wiece partyjne, więc oczywiście, że nie będziemy się tam pchali na siłę, ale jesteśmy gotowi do współpracy. Podpiszmy ten pakt sejmowy, współpracujmy wszędzie, gdzie to możliwe, bo trzeba się wspierać. Lewica jest gotowa do tych wyborów, mamy swój program, mamy swoją ofertę, mamy swoje wartości i chcę i będziemy to pokazywać. No. Jak pan mówi, nie będą się państwo pchać, na pewno nie będzie się pchać Młoda Lewica i Federacja Młodych Socjaldemokratów. Tam jej szefowie napisali na Twitterze, tak, że nie będzie brać udziału w wiecach sygnowanych nazwiskiem Donalda Tuska. A dalej coś jeszcze było... O dziadersach, coś muszę znaleźć. Jedna lista to przepis na agonię pani redaktor. Młodych kosztem koła ratunkowego dla dziadersów i pas startowy dla Konfederacji, tak uważa. Te badania to pokazują. Te badania to pokazują, że ten marsz mobilizował także Konfederację, rośnie Konfederacji, nie traci PiS. Na opozycji per saldo straciliśmy i to być może jest, trzeba z tego jakiś morał wyciągnąć, to znaczy, że pokazywać też inne działania opozycji, współpracy, na przykład to minimum programowe. Ludzie naprawdę muszą wiedzieć, na co mają zagłosować. My musimy zarazić tą wizją Polski. No dobrze, ale jakoś Hołownia z Kosiniakiem Kamyszem się ustalili minimum ale my też programowe. W grudniu ubiegłego roku pokazaliśmy nasz program do wyborów. Lewica, Lewica się też skonsolidowała. ABC Lewicy, pokazaliśmy. A jest możliwy jakiś taki wspólny program, żeby był i Kosiniak, i PSL, i Lewica, i Tusk? Marzę o tym, żeby tak było. Żeby ten wspólny mianownik był znaleziony, dlatego jest pakt sejmowy, propozycja Lewicy. A tymczasem odeszła od was Karolina Pawliczak i jak mówią, nie wiem, może to złe języki, ale to nie jest koniec odejść, bo jak mówią znowu, Włodzimierz Czarzasty ma ciężką rękę. No pan ma pewnie lżejszą, ale pan jest głównie w Brukseli czy w Strasburgu. Jestem i tu, i tu i zarządzam razem z Włodkiem Czarzastym tą partią kiedy trzeba, a ciężką, kiedy trzeba zdyscyplinować. Pan też ma ciężką rękę? No wie pani, to partii to się różnie. Czasami jest lekka, czasami ciężka. Ważne, żeby partia była dobrze przygotowana do wyborów. Byli ludzie i są pewnie Będą jeszcze odejścia? Coś pan wie na ten temat? Nie wiem, pani redaktor, nic nie wiem na ten temat. Wydaje mi się, myślę, że na dzisiaj żadnych odejść nie będzie, ale jeżeli będą, no to apeluję też o to, żebyśmy się nie kopali po kostkach, żebyśmy współpracowali ze sobą. To naprawdę nie polega na tym, żeby sobie podbierać jednego czy drugiego posła, bo to nie zwiększy naszych szans. Czy pani Karolina została podebrana, czy ona się sama Była jej decyzja. Pani Karolina Pawliczak stwierdziła, że bardziej odpowiadają poglądy centroprawicy z bliższej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Staram się to zrozumieć, chociaż ubolewam oczywiście, że podjęła taką decyzję, bo dzisiaj potrzeba dużo dobrych ludzi, odważnych, którzy przeprowadzą pewne zmiany, na przykład jeśli chodzi o prawa kobiet. No i jeżeli nie będzie lewicy w przyszłym Sejmie, to możemy zapomnieć o kwestiach związanych z aborcją, równością małżeńską, ale równości małżeńskiej świeckiego państwa. Nie słyszałem, żeby tutaj konkrety padły. Lewica jest gwarantem tej zmiany. Jeszcze parę miesięcy kampanii, więc może jeszcze coś przedstawi. Panie przewodnicząca, też chciałam zapytać o sprawy, które się dzieją w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, okolicach i tak dalej. Jakie będzie stanowisko Grupy Postępowych Socjalistów i Demokratów w sprawie tak zwanej obowiązkowej solidarności, czyli nowego paktu migracyjnego? To jest nowy rozdział, który dopiero dyskusja się otwiera i ja liczę przede wszystkim na stanowisko rządu, bo my możemy mieć swoje stanowisko, ale dobrze pani wie, że decyzja... Ale stanowisko rządu jest. No, chwileczkę, no ale polski rząd przyjmuje imigrantów, także z krajów muzułmańskich. Przypomnę, w ubiegłym roku 180 tysięcy pozwoleń na pracę. Dla porównania, tak. Dla porównania 80 tysięcy tylko Ukraińców dostało pozwolenia o pracę. Każdego dnia przez granicę przychodzą także uchodźcy z nieuregulowanym statusem, bo nie ma nielegalnych ludzi i polski rząd sobie z tym nie radzi, więc ja liczę przede wszystkim, że Ludzi nie ma nielegalnych, ale imigranci są nielegalni. Regulowanym statusem, tak no, się nazywa. No to samo wychodzi. I no dobrze, ja liczę na to. Jakie ja będzie liczę wasze na to, stanowisko? Znaczy, my jako socjaldemokraci uważamy, że potrzebna jest europejska solidarność. Polska wykazała swoją solidarność, nie polski rząd, to polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o przyjmowanie Ukraińców, uchodźców z Ukrainy. I teraz liczę polski na to. Polski rząd też. Teraz społeczeństwo no, bardzo? Tak, to, no, a co pani polski redaktor? Rząd trochę, no tak. Ja nie wierzę trochę, ale najpierw społeczeństwo, później rząd, albo nawet równolegle. No, sprzeczałbym się, ale może trochę teraz nie czas na to. Ja uważam, że procedura powinna być taka. Polski rząd proponuje rozwiązania i te rozwiązania są kładzione na stole negocjacyjnym Unii Europejskiej. Polski rząd, nie zaproponował żadnego rozwiązania, jeśli chodzi o ten pakiet solidarnościowy. No dobrze, a jakie ma zaproponować rozwiązanie poza przypomnieniem, że przyjęliśmy ponad milion Ukraińców tutaj. Na przykład takie, jakie zaproponował Kościół katolicki. Ja rozumiem, że polski rząd blisko współpracuje z Kościołem katolickim. Jeden z biskupów odpowiedzialnych za kwestie uchodźcze powiedział, że apeluje o to, żeby do każdej parafii, diecezji przyjąć przynajmniej jednego uchodźca. Mamy 10 tysięcy parafii w Polsce. Ale teraz zaproponował... No jak był ten kryzys uchodźczy ostatni, żeby przyjąć. No więc polski rząd niech sobie z tym radzi. Na przykład po raz kolejny zwalanie odpowiedzialności na to, żeby odpowiedzialności opozycja... Chodzi o to. Pani redaktor, to ja pani powiem, ale być może pani redaktor nie orientuje się do końca, jak wygląda. To stanowisko uzgadniane z Parlamentem Europejskim, prezydencja z Parlamentem. Parlament Europejski jest jedną z trzech instytucji. Już raz państwo pani przyjęli redaktor, jak stanowisko. Jak pani redaktor dobrze wie, Parlament Europejski jest jedną z trzech instytucji. Największą delegację narodową w Parlamencie Europejskim ze wszystkich krajów ma Prawo i Sprawiedliwość, czyli ogromną siłę, która nie, jak widać, jest chyba bezużyteczna tam, nic nie robi, bo nie była w stanie niczego konstruktywnego zaproponować i wetować czegokolwiek. W Radzie Europejskiej ma swojego przedstawiciela w postaci premiera, a w Komisji Europejskiej ma swojego komisarza Prawo i Sprawiedliwość. Ja przepraszam, ale to nie opozycja rządzi w Unii Europejskiej. Ale ja pana pytam o stanowisko, Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, a jak to stanowisko będzie... No jakie musiało być to stanowisko, żeby państwo poparli stanowisko rządu? Ja uważam, że za każdym z uchodźców do Polski, szczególnie w tej sytuacji, powinny mieć konkretne wsparcie finansowe. Prawo i Sprawiedliwość tego nie dowiozło i dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy. Tych właśnie przymusowych przyjmować? My jako Lewica domagaliśmy się, żeby Unia Europejska stworzyła mechanizm 500 euro miesięcznie na każdego uchodźcę. Wspieraliśmy w tym. No, jak będzie taki Brukseli, mechanizm, to powinniśmy tych dodatkowych i nic nie dowiózł z tego. Nic, panie redaktor. przymusowych, którzy chcą do Niemiec i Szwecji. Taka jest prawda. To jest czcza rozmowa, pani redaktor, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie jest sobie w stanie poradzić z rozwiązaniem tej kwestii. Ona być może zostanie narzucone przez słabość Prawa i Sprawiedliwości, bo to premier Morawiecki, komisarz Wojciechowski i największa delegacja narodowa PiS-u. Dobrze. Pana zdanie jest takie, powinna to zrobić. Przyjmować czy nie przyjmować? Każdy wniosek, tych dodatkowych. Każdy wniosek trzeba rozpatrzyć i ale podjąć decyzję. Ale nie wniosek, tylko ja mówię o przymusowo. Nie ma tutaj odpowiedzi, ponieważ rozmowy w tej, pani redaktor, te rozmowy dopiero się zaczynają. Jeżeli PiS nie chce przyjmować, to powinien złożyć taką konkretną propozycję, jeżeli nie przyjmować, to co? Bo Unii Europejskiej zapytają, dobrze, no dobrze, nie chcecie przyjmować, to co? To ja panu tylko powiem, że pani poseł Prokop-Paczkowska z Nowej Lewicy powiedziała wczoraj wieczorem w TVP, że lewicowi posłowie do Parlamentu Europejskiego i tu wymieniła jedno nazwisko. Pana pomogą w wypracowaniu takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla Polski. Bo to się tak skończy na koniec dnia, pani redaktor. Pan? Bo jak zwykle będzie opozycja musiała pomóc, żeby rozwiązać kolejny problem PiS-u, gdzie PiS sobie nie poradzi. Pani redaktor, w parlamencie to tak nie bardzo pomagacie w rozwiązywaniu spraw. No przepraszam, ale ja jestem w komisji.